Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, zbliża się 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna szczepionka przeciwko COVID-19 może być dopuszczona na europejski rynek. Kamil Stoch bardzo blisko trzeciego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Papież Franciszek pozdrowił polskie orszaki Trzech Króli. Kolejna szczepionka przeciwko koronawirusowi w unijnych krajach coraz bliżej. Komisja Europejska zapowiedziała szybkie zatwierdzenie szczepionek firmy Moderna. Niespełna godzinę temu zielone światło dała Europejska Agencja Leków. Do końca marca do Polski ma trafić 800 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna, ujawnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W Polsce od ponad tygodnia trwa akcja szczepień preparatem firmy Pfizer-BioNTech. Pierwsi w kolejce są pracownicy służby zdrowia. Do tej pory zaszczepiło się już ponad 140 tysięcy osób. Wśród nich onkolog dr Magdalena Jarosz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Jak mówi, decyzję podjęła bez wahania. Tylko w ten sposób możemy wrócić do bezpiecznych relacji i relacji między lekarzem a pacjentem oraz normalnych relacji społecznych. Warunkiem powrotu do takich relacji jest wyszczepienie całej populacji. Bazując na danych medycznych, nie mam wątpliwości co do bezpieczeństwa produktu medycznego, jakim jest szczepionka. Szczepionki po przewiezieniu do Polski są rozwożone do 500 szpitali węzłowych. Kierownik apteki w katowickim szpitalu Kamila Żyła mówi, że transport i przechowywanie odbywa się zgodnie z wymogami. Szczepionki przychodzą do nas w temperaturze lodówkowej, czyli w zakresie od 2 do 8 stopni. W związku z tym ich termin przydatności do użycia wynosi 120 godzin. Zapasy szczepionek będą przechowywane w aptece szpitalnej ze względu na takiej wysokiej klasy chłodnie farmaceutyczne. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od miesiąca. Za niespełna 5 godzin w austriackim Bischofshofen poznamy zwycięzcę tegorocznego turnieju czterech skoczni. Największe szanse na wygraną ma Kamil Stoch, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Dawid Kubacki, który traci 15 punktów. Trzeci jest Norwek Halvor Egner Granerud. Według Adama Małysza, który 20 lat temu triumfował w turnieju, dziś powinien wygrać Kamil Stoch. Jak dodaje nasz legendarny skoczek, to sportowiec doskonały, który potrafi wykorzystać każdą okazję do oddania świetnego skoku. Ja bym stawiał na pewno na Kamila. To już była podobna sytuacja, jak Kamil wygrywał dwa razy i on na pewno ma tak duże to doświadczenie i wie, jak się zachować. Wiem, że trochę będzie zestresowany, bo to zawsze, ten stres zawsze lekki jest. Ale doskonale wie i ma to w głowie, że jeśli skoczy normalnie, czyli nie będzie próbował nic robić lepiej, tylko normalnie, to wygra. Kamil Stoch do tej pory dwukrotnie zwyciężał w turnieju czterech skoczni. Poza nim wygrywali także Adam Małysz i w zeszłym roku Dawid Kubacki. Początek konkursu w Bischofshofen o 16:45 na skoczni zobaczymy 7 Polaków. Papież w święto Objawienia Pańskiego pozdrowił Polską Fundację Orszach Trzech Króli. Franciszek przewodniczył południowej modlitwie, która z powodu ograniczeń sanitarnych była transmitowana z Pałacu Apostolskiego. Papież w katechezie przed modlitwą powiedział, że chrześcijanie jak trzej królowie powinni dać się prowadzić i nawracać Chrystusowi. Podkreślił, że Bóg poprzez Jezusa stał się nam bliski. Zaznaczył, że chrześcijanie powinni być świadkami dobra i nieskończonego miłosierdzia, które Odkupiciel oferuje wszystkim. Po modlitwie papież przekazał pozdrowienia różnym grupom wiernych. Szczególne pozdrowienia kieruje do Fundacji Orszak Trzech Króli, która organizuje w wielu miastach i wsiach Polski inicjatywy ewangelizacyjne i solidarnościowe. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Z placu Zamkowego na plac Piłsudskiego to tegoroczna trasa Orszaku Trzech Króli w Warszawie. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa jest symboliczny, bo pięcioosobowy. Orszak pobłogosławił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Modlimy się także z wiarą, nadzieją i ufnością wielką, że przyszłoroczny Orszak Trzech Króli będzie już bez pandemii, będzie mógł być taki zwyczajny, normalny. Polecajmy wszystkie sprawy, jeżeli jest jakaś pociecha, tym to jest ta, że ta skromność naszego orszaku w tym roku jest jakby porównywalna do skromności tego żłóbka, który był w Betlejemu. Szkoda, że nie ma nas jakby w takiej dużej, większej formie, bo jednak tutaj jest to pewna atrakcja, też taka radość dzielenia się i wiarą tym świętowaniem. Natomiast mam nadzieję, że za rok będzie znowu w takiej normalnej formie. Orszak jest formą świętowania Objawienia Pańskiego. Wszyscy, zarówno wielcy, jak i mali, jak i mędrcy i pasterze podążają do stajenki do narodzonego Chrystusa.

Stone Temple Pilots, 11 minut po godzinie 14, tradycyjnie, a dziś wyjątkowo odświętna kawa, herbata przygotowane. Jeśli tak, to bardzo dobrze, jeśli nie, no to mamy jeszcze 4 minutki z wąsem, by to zrobić. Za chwilkę reportaż, ale wcześniej kolejne nagranie z jubileuszowego dwupłytowego albumu 95 lat Polskiego Radia. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgoszka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi. A z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty. Do słów Agnieszki Osieckiej w nowym wykonaniu. Renata Przemyk w aranżacji Krzysztofa Herdzina. To utwór otwierający dwupłytowy jubileuszowy album 95 lat Polskiego Radia. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Według dawnego zwyczaju kolędnicy odwiedzali domy między Wigilią a Świętem Trzech Króli. Bohaterowie naszego reportażu wielokrotnie spędzali święta, wędrując od domu do domu, śpiewali kolędy, przebierali się w tradycyjne stroje, by na czas świąt stać się współczesnymi kolędnikami. Skąd pomysł, żeby wskrzesić tę dawną tradycję? Zapraszam do wysłuchania reportażu Beaty Kwiatkowskiej pod tytułem Hej, kolęda, kolęda. Ale mnie zrobiłeś. Straszny molowy to jest. Wiesz, jakiś weselszy. Jakiś wesołego. Cześć, jesteśmy Slavic a Cappella Quintet. Poznaliśmy się z Markiem i Norbertem. Założyliśmy tercet wokalny i akurat zbliżały się święta, więc postanowiliśmy no coś takiego właśnie świątecznego zrobić. Wtedy to było na mniejszą skalę. Byliśmy tylko u paru rodzin, ale to nam się bardzo spodobało i postanowiliśmy to kontynuować. I traktujemy to jako takie wskrzeszanie tradycji, która już dawno zanikła. Mark nas tak bardzo, bardzo do tego inspirował, bo opowiadał o tej tradycji, jak to jest u niego. Mark jest właśnie z Białorusi. I teraz już jesteśmy w piątkę i oprócz tego, że chodzimy właśnie tak na zamówienie, to jeszcze postanowiliśmy zrobić taką bardzo, bardzo szaloną rzecz, czyli właśnie chodzić po przypadkowych domach. To się naprawdę bardzo fajnie udało. Kolędnicy zawsze mówili jakieś takie rymowanki, które życzyły czegoś gospodarzom. I żeby nie mówić, dzień dobry, jesteśmy kolędnikami, czy mogliby nas państwo przyjąć, to mówiłam taki wierszyk. Kolędę u was witamy, szanowni gospodarze. Pozwólcie, proszę, byśmy muzykę naszą w darze złożyli wam w tym dniu najpiękniejszym w roku, gdy utęskniona światłość wyłania się z mroku. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. To jest prawdziwa przygoda. W Warszawie już w zasadzie ten zwyczaj kompletnie zanikł, także były bardzo różne reakcje na to. Tradycja w ogóle i święty kolędowania bardzo jest mi bliska i nie potrafiłem się z tym rozstać, będąc tu w Warszawie i ciągle mi tego brakowało. Tam podczas świąt, aż do Nowego Roku i po Nowym Roku chodzili kolędnicy, ale zawsze z rodzicami szykowaliśmy dla nich jakieś cukierki, jakieś drobne pieniążki. Zawsze chcieliśmy, żeby ktoś do nas przychodził, bo obowiązywały też takie przesądy bardzo pospolite, że do domu, do którego nie przyjdą kolędnicy, będzie w tym domu źle, bieda, nie będzie się dobrze wiodło. Maria Panna dzieciątko piastuje i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli krają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda ogłaszają. Spotkaliśmy się z pełnym jakby wachlarzem różnych reakcji. Negatywne reakcje były ludzi mieszkających w blokach, nie generalizując oczywiście, ale jednak ludzie jak słyszeli przez domofon tu kolędnicy i mówili nie zamawiałam, dziękujemy, idźcie do innego domu. Natomiast ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych cechowali się taką otwartością i bardzo byli niektórzy nawet zaskoczeni. Mówili, to prawdziwi? Prawdziwi? Muszę wziąć okulary, bo nie wierzyli, że to są prawdziwi kolędnicy, bo niektórzy mówili, że od 62 lat nawet nie widzieli na tej ulicy żadnych kolędników. Chodź wstajeneczce, Panna syna rodzi. Więc przynajmniej stali w drzwiach i słuchali, a niektórzy nawet nas zapraszali, częstowali winem, posiłkami wigilijnymi, więc naprawdę mieliśmy bardzo pozytywne wrażenia. Ogłaszają. W sumie byliśmy dosyć wytrwali i kilka godzin rzeczywiście spędziliśmy chodząc po domach i szukając ludzi, którym rzeczywiście to kolędowanie sprawiłoby jakąś przyjemność. I tutaj myślę, że była pewna zasada, że ponieważ to był pierwszy dzień świąt, że osoby, które miały w tym czasie spotkania rodzinne, było to dla nich jakieś wesołe przeżycie, przeżywali te święta w taki sposób bardziej radosny, oni mieli pozytywne reakcje. Po prostu było to dla nich jakoś atrakcja i też byli często zaskoczeni tym, że kolędy są zharmonizowane na 5 głosów często i są wykonywane w taki dosyć ambitny sposób, z mojej perspektywy profesjonalny. Stresy. Stresowaliśmy się, bo zobaczyliśmy kamerę. Fletnie. Fletnie pana, ciągle mam tu fletnie pana. To jest instrument muzyczny. wiem, czy chcemy tego słuchać do końca. To jest kolęda średniowieczna, jedna z pierwszych kolęd w języku polskim, którą przygotowałam w takiej bardzo prostej harmonizacji na 5 głosów. Pojawił się jakiś instrument na tym filmiku. Mam go tutaj. To był bardziej gadżet niż używany instrument, bo śpiewaliśmy wszystko bez użycia instrumentów. To było wszystko na głosy. To jest fletnia pana. To jest indiański instrument. Ojejku, tu mi się coś stało z nim. Widzę teraz. Ja na tym nie gram. Po prostu uwielbiam takie stare etniczne instrumenty. Mam ich w domu bardzo dużo. To jest akurat australijski instrument didgeridoo, ale ja na nim nie potrafię grać. Po prostu jest tutaj sobie. To nie wygląda jak instrument, ale tu się rzeczywiście gra. Trzeba na nim umieć grać. To jest taka długa, długa rura. A to jest bęben afrykański, dżemba. To jest popularny instrument. Jesteś multiinstrumentalistką. Nie lubię tego określenia. Jednak nie można dobrze grać na wielu instrumentach. Skupiam się w tym momencie na organach, klawesynie, fortepianie. Wymień 10, na których się skupiasz jeszcze. Pianino nie jest zbyt dobre. To jest nowoczesne pianino. Ja nie lubię nowoczesnych pianin. Uwielbiam stare pianina i w moim drugim domu mam 100-letnie pianino, które wybieraliśmy razem z Markiem. Ja na przykład podobne pianino z 1894 roku dostałem za darmo. Tutaj nie wiem, robię piszczałki przede wszystkim, różne stroje, instrumenty. Dorabiam języczki do ligularionów, robię własne instrumenty, także to jest taka trochę eksperymentalna, taka moja własna, taki kąt. No to jest trochę instrumentów. Co my tu jeszcze mamy? Mnóstwo narzędzi. Dwa ligulariony. Pierwszy powstał w styczniu 2013 roku. Wpadłem na pomysł zrobienia tego instrumentu w czasie egzaminu z angielskiego. To jest drugi egzemplarz tego instrumentu. Taki eksperymentalny. Brzmi on mniej więcej tak. To jest pierwszy ligularion, który został stworzony. Prototyp wszystkich pozostałych ma postać takiej szkatułki otwieranej. Dźwięk ma jeszcze inny od dwóch pozostałych, więc dzięki temu widzimy, jak szerokie spektrum można dźwięku osiągnąć. Ja nie umiem grać na tych wszystkich instrumentach. Gram na organach, na fortepianie, ale po prostu one mnie fascynują i dlatego mam ich tutaj tyle. Ja w ogóle uwielbiam antykwariaty. Kupiłam sobie kiedyś taką małą encyklopedię muzyki i okazało się, że tutaj ktoś w bardzo zamierzchłej przeszłości wycinał sobie jakieś fragmenty starych gazet i pod terminem kolęda znalazłam taką karteczkę ze starą pastorałką. Bardzo dużo tych kolęd było. Szczedry wieczór, dobry wieczór, co tam, oj na poli. Coś było gospodarzu. Dobry wieczór tobie, panie gospodarzu, raduj się. Gram w tym momencie taki cykl. Mogę zagrać nawet jedną. One są bardzo krótkie. Też naszym... tu byś grałem? Też grałeś. I myślę, że naszym kolejnym projektem może być właśnie zaśpiewanie takich kolęd francuskich. Slavica Capella Quintet. Pozdrawiamy świątecznie. Był to reportaż Beaty Kwiatkowskiej. Hej, kolęda, kolęda. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Mieścinie zbyt małej, by od siebie czymś różniły się dni. Dziewczyną z żurnali mód, z

And he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to bother jockeys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time then. My son's moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. You said I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. Ugly Kid Joe, ostrzejsze granie i muzyczne wspomnienie sprzed lat. Ciekaw jestem, jak państwo to odbiorą, bo krakowscy rockmeni wzięli na warsztat dramat Karolowej Tyły, Brat Naszego Boka. Zespół Pętla stworzył w sumie 6 utworów będących muzycznymi rozdziałami. Jak takie ciężkie gitarowe brzmienie współgra z właśnie takim tekstem? To sprawdzała nasza reporterka Magdalena Zbyrut-Wiśniewska. Gromek, wokal. Bierzemy na warsztat Karola Wojtyłę, interpretujemy dzieło literackie, nie dzieło papieskie. Oddzielamy te dwie postacie. Jakby. Interpretujemy Karola Wojtyłę, poetę, filozofa, aktora, artystę. Przekształcenie upadku człowieka w dobro. Nasza muzyka jest dosyć ciężka, gitarowa, z jakimiś elementami industrialu. I to bardzo kontrastuje, może się wydawać, że kontrastuje właśnie z dramatem kogoś takiego jak Karol Wojtyła. Sławek Cywicki. Grażna. Klawiszach. Starałem się używać takich brzmień, które się właśnie spotyka po kościołach, czyli performowane jakieś tam chóry, dzwony, częściowo też różnego typu pieśni i chorały, które były wplecione w muzykę, co słychać na płycie. Wielkie zwierciadło świata w tobie. Piotr Stańczuk, bas. Na początku było jedno wielkie w sumie zdziwienie, że my, zespół, który no powiedzmy jest dosyć daleko od tego typu klimatów i że tak powiem też poglądów w sumie, ale za chwilę wszyscy żeśmy jednogłośnie stwierdzili, że wchodzimy w to i od razu nam się zrodziły pomysły, jak to zrobić. Piotr Śliwiński, gitara. Tutaj mnie koledzy trochę prowadzą, jestem od nich prawie 15 lat młodszy, od każdego z nich z osobna. Natomiast ja się wiele nauczyłem i staram się po prostu dać z siebie jak najwięcej, ćwiczyć i rozwijać się. Nie jestem kariatydą świata. A jest jestem nic i gram na bębnach. Wydaje mi się, że muzycznie zrobiliśmy to, co robiliśmy dotychczas. Tak, może troszeczkę w jedną stronę, może troszeczkę w drugą. Natomiast najgorzej miał Przemek, tak, z interpretacją tych tekstów, z dopasowaniem. Jeśli robimy jakieś swoje utwory, to sylabuje się, pisze się pod siebie. A wyśpiewać czyjś niełatwy tekst, myślę, że z tym był największy problem. Wielkie zwierciadło świata. Dodajmy, że album zespołu Pętla, Brat Naszego Boga, dostępny jest w całości w internecie, a te ciężkie gitarowe brzmienie, które współgra z głębokim tekstem Karola Wojtyły, sprawdzała nasza reporterka Magdalena Zbyt-Wiśniewska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just Tajemnicza wiadomość, którą znalazłem w butelce za 15.15. Medal dla każdego. Henryk Sytner i nasz gość. Dziś poznamy trasy w rejonie Serocka, a proponować będzie mój gość Wiesław Piegat. Faktycznie Serock zasługuje na to, żeby był początkiem szlaków rowerowych, ale i pieszych, bo okolice tego miasta i samo miasto ma wiele zabytków. Historyczne miasto, bo nawet Napoleon, który w 1812 roku stacjonował tam trochę, tak mu się to miasto jako miejsce obronne spodobało, że wydał decyzję, żeby otoczyć ten Serock murami. Tak się to stało. Ale kiedy już pojawimy się w Serocku, to stamtąd mamy dużo, bardzo możliwości wędrowania i jako turyści piesi, ale również na rowerach, bo jest gdzie jechać i wiele atrakcji. Dla przykładu podam fort w Zegrzu, Wierzbice. Chciałbym Państwa zachęcić przy takiej okazji bycia w okolicach Serocka, żeby zorientować się, gdzie jest Zegrzynek, a w tym Zegrzynku teraz są ruiny dawnego takiego dworu Jerzego Saniawskiego, dramaturg i pisarz, znany z takich utworów jak Profesor Tutka czy Żeglarz, był zwany samotnikiem z Zegrzynka. Tam są kompleksy leśne też na wysokim brzegu nad Narwią. Samseros, bo wracam teraz jeszcze do chwili opowieści o tym mieście, Samseros jest na vis-a-vis rzeki Bug, która wpada do Narwi i są to niezwykle urokliwe widoki. Chciałbym też zachęcić Państwa do tego regionu, a z tego powodu, że niedalekie Legionowo ma urząd, który opracował wspaniałą informację turystyczną o wszystkich tych okolicach. Także warto tu znaleźć się w Serocku. To jest 40 km od centrum Warszawy, niedaleko, ale i z innych rejonów też ludzie tam, turyści się pojawiają. Inną atrakcją tego regionu jest ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie, taka pieszo-rowerowa, przybliżająca walory przyrodnicze zbiorników wodnych i roślinności, jak również gatunki drzew i wiele elementów jest tam takiej edukacji przyrodniczej. Warto tam być. Okolice Serocka polecał pan Wiesław Piegat w rozmowie z Henrykiem Sytnerem. No to już wiemy, co będziemy robić, jak tylko zrobi się cieplej, a na pewno jak pandemia ustąpi. Bardzo dziękujemy za te pomysły. A potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest alea pełna róż? Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest alea pełna róż? Już prawie na do usłyszenia. Jak zwykle na koniec słuchacza Janka wierszoklety Rymowanka. Taka niedziela w środku tygodnia zaiste jest bardzo wygodna. Można leniuchować dowoli, aż 15 nadejdzie powoli. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie. Za 7 minut o 15 serwis Trójki. Dobrego świętowania. Do usłyszenia.